لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فوزا عظيما. فإن خير الكلام وخير هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وشر الأمور محدثها وكل بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة النار. نقزام أتودي كم شكور سبحانه وتعالى كتوفقيش أملا إبادة عما ya saumu na mwezi mtukufu wa Ramadhani ni wajibu wa kila kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni wajibu mmoja wetu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubie saumu zetu na atukubie amali njema tulizozifanya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hili ni jambo la wajibu la kila mmoja katika sisi, kwa sababu haitezi na amali zima. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala azibali amali zetu tuzozifa. Ndugu zangu wa Islamu, kumalizika mwezi mtukufu Ramadhani sio kumalizika kwa ibada, si kumalizika kwa taa, bali tunamshukuru Allah kwa kuwa tumekamilisha ibada adhima ya saumu. Lakini ibada zinaendelea, ibada hazimaliziki kwa saumu, bali ibada zinamalizika kwa mauti. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Ndugu zangu wa Islamu, Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea ibada hizi ila al-mauti, si kwa sababu ya mwezi wa Ramadhani peke yake. Tusiwe tumemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mwezi wa Ramadhani peke yake, ukiingia mwezi wa Shawwal kila mmoja yuko huru anafanya anavyotaka. La, bali Allah subhanahu wa ta'ala ni mola wa Ramadhani na ni mola wa Shawwal na ni mola wa miezi yote 12. Tunatakiwa tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya amali njema mbalimbali katika muda wa uhai wetu, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kwa hilo. Ndugu zangu Waislamu, ni juzi tu tumeweza kuukaribisha mwezi wa Ramadhani, kuupokea mwezi wa Ramadhani, na tukaanza kuhimizana kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya ibada mbalimbali katika mwezi wa Ramadhani. Jana mwezi wa Ramadhani tumeuaga. Ndugu zangu Waislamu, hii inaonesha jinsi siku zinavyokwenda mbio, na kila siku zinavyokwenda mbio, hii ni alama katika alama za kiyama. Takarubu zamani wal wakti, zama na wakati kukurubiana, ni moja katika alama za kiyama. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yakul, la takumu saa hatta yatakaraba zamani فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالظرمة بالنار. الحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. متومي أنا سيما كياما أكيت سماما مبقى زاما ذكر بياني وكاتي أكر بياني siku ziwe zinakwenda haraka haraka sana, mwaka utakuwa kama mwezi mmoja, mwezi utakuwa kama wiki moja, wiki itakuwa kama siku moja, siku moja itakuwa kama saa moja, na saa moja itakuwa ni kama kuwasha kwa moto. Jinsi alama za kiyama ambazo tayari nyingine zimetufikia. Juzi juzi tumeupokea mwezi wa Ramadhani, jana tayari mwezi wa Ramadhani umemalizika, na pengine wengine wanafurahika kwa mwezi wa Ramadhani kumalizika, bali wengi katika sisi tunapenda mambo ya haraka haraka, tunapenda haraka haraka wale waajiriwa, tunapenda mwisho wa mwezi ufike haraka haraka ili tupate pesa. Wengi tunapenda hivyo bila kuzingatia kwamba kila siku zinavyokwenda haraka ndivyo umri unavyomalizika na tuko karibu na kufa. Yakulu alqa'il inna lanafrahu bil ayami naqtawa wa kullu yawmin مضى نقص من الأجل إنا لنفرح بالأيام نقطوها. سيسي تنفراه سيكو تنززي مليزة تنفراه وكل يوم مضى نقص من العمر. كلا سيكو ينذيو بيتا دي عمري ونفنقوا لزيما تزنغتي وبا مبيو نسيكو تنذيو كوندا مبيو ndio umri wetu unavyokwenda mbio. Ndugu zangu Waislamu, wakati ni kitu cha muhimu. Kutumia wakati vizuri na kutumia umri zetu vizuri, hili ni jambo la lazima kwa kila Muislamu. Kila Muislamu anatakiwa atumie umri wake vizuri. Kila Muislamu anatakiwa atumie wakati wake vizuri. Wakama yakulu Ibnu al-Qayyim rahimahullah, waktu al-insan huwa umuruhu fil haqiqa, wakati wa mtu ndiyo umri wake katika hakika. Ule wakati ndiyo umri, wakati unavyokwenda ndiyo umri unavyokwenda. Kwa hiyo kutumia wakati vizuri ndiyo unatumia umri wako vizuri, na kuupoteza wakati wako ndiyo umri wako unaupoteza bure. Ndugu zangu Waislamu, wakati ni kitu cha thamani, bali ni thamani ambayo haiwezi ikalinganishwa na mali, haiwezi ikalinganishwa na darahim. Wakati hauwezi ukalinganishwa na pesa, wakati hauwezi ukalinganishwa na mali, kutokana na thamani kubwa ya wakati. Ndugu zangu Waislamu, wakati ni neema katika neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anatuneemesha, ni neema hii ya wakati. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea neema hii yaqul وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وكاتي نتنافس نقومزي وكاتي نوسيك نمجانا نكتيك نكاتي مهمكم ونادام. Usiku ni wakati muhimu, mchana ni wakati muhimu, tunatakiwa tutumie nyakati hizi vizuri. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala akielezea neema hii ya wakati anasema, lau Allah angejaalia usiku milele, ulimwengu mzima ni usiku, hakuna mchana, nani atakuleteeni mchana ambao mtatafutia riziki? Na kama Allah subhanahu wa ta'ala angejaalia ulimwengu mzima ni mchana, hakuna usiku, nani angekuleteeni usiku ambao mtapumzika? Hii ni kuonesha neema kubwa ya wakati. يقول الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله لك عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى akielezea neema ya usiku na mchana, kwamba ni neema ya wakati, watu wanatakiwa watumie vizuri wakati huo. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an akielezea thamani ya wakati, bali thamani ya usiku, Allah ameapa kwa usiku. Nyakati zote Allah subhanahu wa ta'ala ameziapia kuonesha umuhimu wa nyakati hizi. Fa aqsama Allahu bil-layl fa qala wal-layl idha yaghsha wa aqsama ta'ala bin-nahar فقال والنهار إذا تجلى وأقسم تعالى بالعصر أضاك أبا وقوكات ولا سيري أكسم والعصر إن الإنسان لفي خسر أبا سبحانه وتعالى أكأبا قوكات وصبوه أكسم والصبح إذا تنفس كونشا أتكف ونكات نكزان وإسلام نومهيم ونكاته تلزنازو. Ndugu zangu Waislamu, Muislamu anatakiwa atumie wakati wake kwa mambo ambayo yanamnufaisha, aidha katika dini yake au katika dunia yake, kama ni mambo ya halali. Nyakati hizi zitumiwe katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wasighafilike. Unapotumia wakati wako katika maasi, tayari umeutumia umri wako vibaya na utakwenda kuadhibiwa. Watu wazingatie nyakati hizi. Ndugu zangu Waislamu, ninaposema hivi ni kwamba kuna vijana ambao wanatumia nyakati zao vibaya, wanapoteza umri zao kwa mambo ya upuuzi. Vijana sasa hivi wa Kiislamu wamejihusisha na mambo ya kuimba. Vijana wa kiume wanaimba. Vijana wa Kiislamu wamejiingiza na kujihusisha katika masuala ya kuimba, wakati Uislamu hauna masuala ya kuimba. Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah alipoambiwa, hal hunaka anashid islamia, faqala laysa fil islam anashid, hakuna katika Uislamu anashid, nyimbo hakuna katika Uislamu. Vijana wamejiingiza wazima wazima katika masuala ya nyimbo, wanapoteza nyakati zao, wanapoteza amali zao kwa sababu ya mambo ya upuuzi. Vijana wengine wanajihusisha na mambo ya tamthiliyat, michezo ya kuigiza. Wanafanya tamthiliyat, michezo ya kuigiza, aidha katika madari au katika sehemu nyingine. Baadhi ya madari wanapoteza nyakati za watoto wa Kiislamu kwa kuwafundisha mambo ya tamthilia, michezo ya kuigiza ambayo haipo katika Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, faliyattaqullaha, na wamche Allah subhanahu wa ta'ala. Walimu hawa wanaopoteza nyakati za watoto wa Kiislamu, watoto wanatakiwa wafundishwe malezi ya Kiislamu, wahifadhishe Qur'an, wahifadhishe sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mwezi mzima watoto wanafundishwa tamthilia na kuimba. Sheikh Ahmad bin Yahya al-Najmi rahimahullah alipoulizwa sala la tamthilia, mambo ya michezo ya kuigiza, faqal fihi at-tahrim, ndani yake kuna uharamu. Tamthil na tamthilia, fiha at-tahrim. Sheikh Ahmad bin Yahya al-Najmi rahimahullah akataja mambo mengi yaliyomo katika tamthilia ambayo ni ya haramu. Kubwa katika hilo akataja fiha al-kadhib, ndani yake kuna urongo. Wala yambani tamthilu illa bih, wala yatimmu tamthilu illa bih, mchezo wa kuigiza haukamiliki isipokuwa kwa urongo. Mtoto anajifanya kwamba ni mtu mzima, msichana anajifanya ameolewa, urongo mtupu. Idhan fiha at-tahrim, katika tamthilia kuna uharamu na kuna urongo mwingi tu. Kuna at-tasannu, mtu kujifanya analia kumbe halii, mtu kujifanya anahuzunika kumbe hahuzuniki, urongo mtupu. Ndugu zangu Waislamu, watoto wa Kiislamu nyakati zao zinapotezwa, umri zao zinamalizwa kwa mambo ya upuuzi ambayo hayako katika Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, wakati watu watakuja kuujutia wakati. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza sehemu mbili ambazo watu watajutia nyakati zao walizokuwa wakizipuuza na kuzitelekeza ulimwenguni. Wakati wa kwanza ni waktu lihtidhar wa qurbi al-maut, wakati mauti anapomkurubia mtu, pale kila mtu atajuta. Kama anavyosema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, hakuna maiti yoyote isipokuwa atajuta wakati wa ihtidhar, mauti akimfikia. Kama ni mwema atajuta kwa nini hakuzidisha mema yake, kama ni muovu atajuta kwa nini hakufanya wema akawa mwema. Kwa hiyo waktu lihtidhar ni wakati ambao kila mtu atajuta. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalik fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min as-salihin ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. Kila mtu anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, nichelewesha kidogo nikafanye mema ili niwe katika watu wema. Allah anamrud na kumwambia walan yuakhir Allah nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah hataichelewesha nafsi yoyote, ajali yake ikifika roho inaondolewa, inachukuliwa roho. Hapa ni mahali pa kwanza. Mahali pa pili alipoeleza Allah subhanahu wa ta'ala ni baada ya watu wa peponi kupelekwa peponi na watu wa motoni kuingizwa motoni. Pale watu wa motoni wataanza kulalamika na kupiga makelele na kujuta, kwa nini wameingizwa motoni, kwa nini hawakufanya amali njema. Wanawaomba malaika wamwambie Allah subhanahu wa ta'ala awape muda ili wakafanya amali njema. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul walladhina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alayhim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adhabiha kadhalika najzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha. Na huku wanapiga makelele ndani ya moto, rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Allah subhanahu wa ta'ala anawarudi, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar waja'akum an-nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. E Mola wetu, tutoe ili tukafanya amali njema ambazo hatukuzifanya. Allah atawaambia, hivi hatukupeni umri nyinyi alam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Hatukupeni umri ambao watu ambao wanapewa umri huo wanapata maonyo wakawacha maasiya. Wajaakumun nadhir, nadhiri tayari amekujilieni mvi, tayari mna nywele nyeupe, tayari mna nywele ndefu nyeupe, bado tu mnafanya maasiya. Awlam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wajaakumun nadhir fadhuku fama lidhalimina min nasir. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anamuondoshia udhur, anamuondoshia hujja mtu ambaye amempa umri mkubwa, akampa umri mrefu miaka 60 miaka 50. Allah huyu anamuondoshia udhur, anamuondoshia hujja. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. الله سبحانه وتعالى أنا موندوش يا عذر أنا موندوش يا حجة أنت وامباي أمي مؤخريش عمري واكي مبكا كم فيكشي يا كستيني هو أنا موندوش يا حجة أنا عذر أنا عذر تينا wakuwacha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Dugu zangu Waislam, kila mtu anavyopewa umri mrefu ndivyo anavyotakiwa azidi kufanya amali njema na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sio mwezi wa Ramadhani ukimalizika na yeye basi msikiti anaugura, la hasha. Kila mtu anavyopewa umri mrefu anatakiwa amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuendelea na kuzidi kufanya a'mal saliha. An-Nufayl ibn al-Harith al-Thaqafi Abi Bakr radiyallahu anhu qal: inna rajulan qal ya Rasulallah ayyun nasi khair, qal man tala umuruhu wa hasuna amalu, ثم قال أي الناس شر فأي الناس شر، قال من طال عمره وساء عمله. انت mmoja alimuuliza mtume sallallahu alayhi wa sallam ni nani atakuwa khairi katika watu, nani mtu bora. Mtume akamwambia yule ambaye umri wake ni mrefu na amali zake ni nzuri, huyu ndiye mtu bora. Nani ambaye ni mtu muovu? Mtume akamjibu man tala umuruhu wa saa amalu, ni yule mtu ambaye umri wake ni mrefu na amali zake ni mbaya. Mtu tayari una miaka 40, una miaka 50, una miaka 60, bado unafanya ushirikina, bado unafanya bid'a. Wachana na ushirikina, wachana na bid'a, rudi katika tauhid na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu Waislamu, nasaha za maulama, nasaha za maulama wanatoa nasaha kwa Waislamu wasiwasikilize watu wa bid'a. Nasaha hizi ni za maulama, si zangu mimi. Maulama wanatoa nasaha kwamba watu wasisome vitabu vya ahlul bid'a, wasisome vitabu vya watu wa bid'a, wala wasisikilize CD zao wala klipu zao. Hawa wana sumu, wana virusi, watakuambukizeni. Isipokuwa wale watu ambao wanataka kuwafanyia rad, hawa wanaruhusiwa kusikiliza klipu zao na CD zao. Lakini hizi ni nasaha za maulama, na hii ni kwa hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam: إن من أشراط الساعة أن تلتمس أن يلتمس العلم عند الأصاغر. كتika alama za kiyama ni kuchukuliwa ilmu kwa hawa watu wa bid'a. Al-asagir, kama alifasiri Abdullah ibn al-Mubarak al-Hanbali rahimahullah, kwamba asagir ni watu wa bid'a. Ni katika alama za kiyama watu kusoma kwao na kusikiliza CD zao na klipu zao. Ibn Sirin رحمه الله في مقدمة صحيح مسلم يقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. علم هين ديني أنجليني وليمباو متشكوا دينيين وأنجليني متشكوا علمك واتوا بدها kwa unataja maulama ni kwamba tusisikilize wala kusoma vitabu vya watu wa bid'a wala kusikiliza CD zao wala klipu zao. Na ndio maana kila siku unaambiwa wamsikia wewe unavyosema, wamsikia wewe unavyosema, wacheni kusikiliza, atakupotezeni huyo. Wala simtaji, ni wengi. Mtawataja wangapi? Mtawataja wangapi? Ni wengi. Watu wa bid'a wote msisikilize CD zao wala klipu zao. Elimu hii ni dini, mtapotezwa. Ndugu zangu Waislamu, namalizia hutuba hii kwa kuwakumbusha sunna tatu kama sikosei. Sunna ya kwanza ni kubadilisha njia wakati wa kurudi. Kama kuna njia mbili tatu za kurudia, mtu asirudi na njia ile aliyokuja nayo. Hii ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa akishasali Eid khalafa at-tariq, hugeuza njia akarudia na njia nyingine nyumbani kwake. Sunna ya pili nayo kukumbusheni, ambayo nyote mnaijua, ni kuswali rakaa mbili nyumbani baada ya kurudi katika salatu al-Eid. Kila mmoja ni sunna aswali rakaa mbili. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali rakaa hizo kila akitoka katika musalla al-Eid. Sunna ya tatu ni sunnatu sittin min Shawwal. Kila mmoja katika sisi anajua kwamba kuna sunna ya kufunga siku sita za mwezi huu wa Shawwal. Ni mwezi mzima, mtu anatakiwa afunge siku sita tu. Mtume sallallahu alayhi wasallam fi hadithi ya Abi Ayyub al-Ansari fi sahihi Muslim yaqulu sallallahu alayhi wasallam man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyami ad-dahr. Mwenye kufunga Ramadhani nzima kisha akaifuatisha na siku sita za Shawwal, mwezi huu wa mfungo mosi, anakuwa ni kama aliyefunga mwaka mzima. Maulama wanasema lazima kufunga Ramadhani nzima. Kama mtu aliwacha siku moja mbili kwa ajili ya udhuru wa maradhi au kwa ajili ya udhuru wa safari au kwa wanawake walikuwa katika siku zao, ni lazima kwanza walipe siku zao, au siku zile za mtu ni mgonjwa alipe, halafu ndio afunge siku hizi sita za Shawwal. Kwa hadithi hii ya Abi Ayyub al-Ansari, man sama Ramadhana, mwenye kufunga Ramadhani nzima, na ambaye ameacha siku moja au mbili hajafunga Ramadhani nzima. Kwa hiyo ni sunna kufunga siku sita za Shawwal. Aidha mtu atafunga kuanzia kesho au atapumzika aanzie 15 au mwisho wa Shawwal, ni siku yoyote unatakiwa ufungwe, ni ufunge. Umefunga mfululizo ni aula, umefunga siku moja ukapumzika, ukafunga siku mbili ukapumzika, pia inajuzu. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni sunna kufunga siku sita za Shawwal, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala azikubalie saumu zetu, azikubalie amali zetu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kufanya amali njema ila al-maut. Fanasalu al-Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'i al-husna wa sifati al-ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وتقبل الله منا ومنكم.